أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. مخي الله جل جلاله موانع د ایمان د مشرکانو د باراو د غیب فساد چې دا سيزونه مانع د ایمان ندي د ایمان ندي سشي منې کړی دي نو د هغه سلور موانع نارستو اصل وجه الله پرون بیان کړی و چې بل جاءهم بالحق راول دے دی پیغمبر دی مشرکانو تا حق و قرآن دا اللہ وحدانیت و اکثر هم للحق کاریون او اکثر دا دینا حق لرا دو اللہ عبادت لرا خالص دا عبادت دا اللہ لرا کاریون دا بدگنی زکی بدگنی چې کوم حق دې پیغمبر راولې د دې د خواهشاتو تابع نه دي د دې د خواهشاتو خلاف دي کله دې د خواهشاتو سره برابر وي نه دي به منل وو الله فرمایي چې کچر حق د دې د خواهشاتو تابع شي لو تبع الحق واهواهم کچر تابع شي د حق اهواهم د دې د خواهش دي لفسدت السماوات نو خراب بشی اسمان نو والارض و ازمکا ومن واسوک بی انا چی پدی ازمکا کی دی پدی اسمان نو زکی دا عرص ببرباد شی کائنات ببرباد شی نو که حق دا دید و خواهشات و تابیش نو ذکر د دوی خواهش هغه مبنی دی پس باندې د دوی دین هغه تابع دی هغه مبنی دی په ظلم باندې په فساد باندې په شرک باندې د دوی خواهش دغه خبرې دی ظلم فساد شرک زیاته او دا خبرې چې دی دا کائنات حتمی کائنات مکه اسمانونه کولار دی نو دا د حق د وجنا او د انصاف د وجنا او دا الله د وحدانیت د وجنا دا ولړ دی او قائم دی او کچره دک حق د دې د خواهشاتو تابع شي د دې د خواهشات ظلم فساد شرک او کفر دینو ګرځي نو بیا الله د کائنات ته انتظار نه کوي دا کائنات به خراب شي لکه مخ کې تیر شویو الله جل جلاله فرمایلیو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که کائنات کې ګڼ خدایان وېد الله نه علاوه ګڼ خدایان پرې کائنات کې یو الله نه وي نظم که اسمانونه به خراب شي ذکر ګڼ خدایانو به ترسو پورې اتفاق په یو ملک د دوو بچانو گزارنګي نو دو خدایانو په یو خبره کې اتفاق وبل کې براغله خیر به اختلاف راغله یو به باران کوم بل وینې کو یو به دا پلان کې بچا کوم بل وینې بچا کوم نو د آدم علی السلام نو ولې تر اخیری انسانانو پر د ټوله اتفاق نه راته او کله به اختلاف راغله او چې اختلاف راغله نو الله پرمایله فسد ته د ازمکه اسمانونو به خراب شي پدې کې با بګاړ راغله چې په اسمان بروښته ده کله خدایانو جګړه شي بیا بلې مصیبت نو الله وی دا جگړ په دې کائنات کې د الله د طرفا دا څه غټ پساد نه راتلو د دلیل لري خبره ده چې په کائنات کې ګڼ خدایان نه دي ګڼ خدایان ویلو مسله به جوړو خدای یو دی د دې وجه په کائنات کې څه ټول کول غټ پساد هغه نه راځي نو الله وی کې د دې خواهشاتو تابع شوی حق د دې د خواهشاتو سره برابر نبیا دلیل لازم مکه اسمانونه هغه به خراب وو څه چې دي کې دا به برباد بل اتیناهم بذکرهم الله وی دین کوی بل اتیناهم بلکې مو ورکړې دي ته بذکرهم د دې ذکر قران ته نه مراد دي د دې ذکر ده د دې تذکرہ ده د دې د شرافت بیان ده د دې ذکر ده کچر دې دا قران او مانو د دې قران تابع شو نه دي ته شرافت ملو شي به دی باندې ټول عجم به دې تابع شي نه الله وی د دې ورکړې دې مونږ ته ذکر د دې قران لره چې د دې د شرافت بیان دی بږي خدا د ځان دشمنان دي دی الله یې ورکو قران یې پری خو دو او په هم دې چې دې ان ذکر هم د ذکر خپل نه د قران نه چې کوم د دې لپاره د دنیا او د خیر تذکره ده دې لپاره به کې د دنیا او د آخرت خیر ذکر شوی دی شرف ذکر شوی دی نو فهم ان ذکر هم دې د خپل ذکر نه موردون اعراض کونگیری مخلونگیری اللہ مخی سلور وجه ذکر کرده دا فلم یدبر القولانا دا پینزم وجه ذکر کرده جدی ایمان اولی نرانی امتسل اوم خرجن تو دا دین سوال که دا چانده دا سا مزدوره دا سا فیس تعلیم ورکین و سا پیغواری اغا پا دیبانی پوج دی فهم من مغرم مثقلون اغه په دې باندې بوج دی اغه پیس نه دا پیس د وجه نه ایمان نه راړي زکه اغه پیس نشي برداشت کولې مزدوري نشي برداشت کولې ستا نو نه مامله دارنګم نه ته دې نه شي نه غوړې ستا اجر په الله دی فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین نو پس ثواب د رب ستا اے پیغمبره خیر انده ډیر بهتر دی او هو دک الله تعالی خیر الرزقین بهتر دی پر رزق ورکونکی نو رازق صرف الله تعالی دی خو دې نور خلق ته مجازن رازق ویلګي مثلا بلار باندې رازق اطلاق بچول غټي نو دا مجازن دی ورنه حقيقي رزق ورکونکی هغه صرف الله تعالی دی الله وحده لا شریک نو پیغمبره دا ته ثواب درکون کې اغستا رب دی او پیغمبر به ټول پیغمبرانو کوم ته دا خبره کړې ده چې لا سلوکم علی اجر ان اجر الا الله زی شي نو غوړم تاسو نه زما ثواب زما د مهنت ثواب هغه په الله تعالی باندې و انک لتدعوهم پیغمبره یقیناً تدی را بلی بغیر د عوض نه خالص د اخلاص په بنا باندې د دې د مصلحت دنیوی او اخروی د لپاره تدی را بلی الی صراط مستقیم لار برابر تعالی نه نه چې هغه دین اسلام دی باغې کې اس نقصان نشته برابر لار را ډارک د الله جنت ته د الله مل مستیاتا هغه ورغلی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او اللہ فرمائی آکسان چی ایمان نروڑی فآخرت باندی نوعانی صراطی لنا کی بون دیعانی صراطی دا اغلارینا چی کم لار دا اللہ کرامت دا ورگلی دا جنت دا ورگلی دا دا اللہ دا رزاد پر سبب دا لنا کی بونا دید دین مائل دی انحراب کون کری چه دا چا دا آخرت کی دنشتا اللہ وی غیب آخرت لارا پسی لارا بانی ندی دا غین انحراب کئی او دایان ساته دا آخرت کی دا دانن سبا دا مسلمان هم کمزوری شوی دنو بس دیم کو گو گروان دی تا دیر بہترین اکی دن چه انسان سر دا خپل آخرت فکر وینو دے بغلا نکی زکه ته توفه ته یې زما بوګ باندې دی به زیاتې نه کوي دی به ظلم نه کوي دی به چا مال نه خوري دی به چا ته نقصان نه ور کوي زکه ته منظور نظر با اخرتی کزه دلته سم حکم نو قران کې الله ویلي فمن يعمل مثقال ذره خيرا او ومن يعمل مثقال ذره شرا ذره برابر کچاو ذره ته ویلې کی ذره دې کڑکی کې چې کوم شو آغان راځي او پای کې دا نری ذره ذره یاد چینې میګه وړکه دې ته ذره وي دومره قدرې زیاتې کچاو په الله ویل ته ویلې دومره قدرې نیکی کوم چاو کړه نو الته کې هغه به انسان محسوسه کې په دغه غرض باندې و دته پیدا ورکی او کزیاته وینو دته با سزا ورکړي شي نه د مسلمانانو دې عقیده کې تزلزل لګړې ور خیرت نه سوګ راغلي اسو کو یې خیرت کې بګورو اسو کو یې خیرت چالي دې داسې کلمات چې د دننه ناروځي نو پته لګي دننه کېده خرابه داسې د سړي ایمان هم خرابې چې ایمان یې لړ اعمال یې لړو چې ایمان یې لړو نو نکاح یې لړ وین الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون دا کافر صفت دی الله وی دې د آخرت د عقیده عقیده نشته نو دې برابر لارې نه سیټ تر روان دي برابر لارې باندې نه دي ولو رحمناهم الله وی کچری من غری باندې رحم وکوه وکشفنا ما به عمل لری کو دینه ما هغه شی بهم چې دی په دی باندې من ذرن د تکلیفنا نظرنا مرادو مختلف ضررون با اغدی با نرال او دی با بیاد اللہ نو بوختل زکا دا مشرکان با مچراگیر شنو دی با دیکانو داواز نکو اسو بیکانو تسی دیکولے دا اغین با مشوری غستی غشی با زلان کریو بیو بیل کلیو کا پبلوی مکا پبلوی سبرو کا نرا بغیر سکار لبتا غشی با اوشنو کلی کلی با چی فالاکار با اوکو کلی کلی با چلا تا فالمکا او کلی کلی به په غشي چې غفل ندی به نتورک مصروف ته خدای مشوره کوي خو چې کله بغیر شو ندی به اخلصو اخلاص نو اوس کارواله الله ته چغه وه نو کار هم سمي نو چې کله بغیر شو د مشرکان په سمندر کې بغیر شو نو الله ته به چغه شروع کړي خالص الله ته به چغه والي نو الله جل جلاله بد دینا اغه ذل اغه تکلیف اغه ختم کو او چې هغه به ختم شو او سیټ بروتل نو بیا به په خپل کفر باندې مسلسل روان نه الله وی ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم کچری منګرام کو دی باندې ولری کو دی باندې هغه شی چې دی په دی باندې منځور نه هر قسمه تکلیف اړې به سمندر کې بار بار دی سمندر کې خصوصا الله راګیر کړ په چپو باندې نو بیا به خبره کوله بس اخلاص نه کار والے اوس کار نه کوي دا وته الله وی کچې مونږ لری کول لجو نو دی بیا داخليږي فی طغیان هم فسرګ شیخ پلګي یا مهونا او حیران او سرګردانی نو عام اصل کې د ظلم نه دغه ته ویل کی لون والی ته ویل کی یو د سترګو والی دا نه ته عام یو یو عام حدا چې د انسان په ظلم کې بنای ختم شي او د ظلم نظر ختم شي بیا د انصاف انصاف نخکاری او ظلم هغه د انصاف کاری ټول کاری ګډوډ شي چې کله زړه خراب شي او پاسید شي د زړه لوم شي نګور دا الله جل جلاله د مشرکان مبارکي وي کچره موږ د دین د لری کو نه دی بیا په خپل سمت باندې راو آیات مزداق هو غي دي هون سبا مسلمان ته وګورم دا غم نه تر چې الله بلګ راټی ټکی نو پاغه کې هو الله د خیال یې نه لاول خو چې خو ګیر شنو بیا سي پاره راوالي په کور نه ویشي خبر هم نه دال اګه سي بارو سرکارو شي الله تعالی د مصیبت او تکلیف وجد کې نو بس بیا خپل عملي بیا په خپل ناروا باندې چې کوم ناروا یې غبیا کوي بیا الله ته توجه نه نو دا خود غرضي و دی یو قسمه مخلوقات چې مشرکانو څنګه الله سره د خدای تعلق راست خبره ده احسان پر موږ شو د ویلګي خدای رضی او دی چې کله به الله ته د مشرکانو اغرز برابر کچې دی به سمندر کې بګیرو مثلا روتل نو بیا به احسان پرموشو خبر نه دل غرض به پروشه بس الله ته بشه نن تقریبا مسلمانم باغ تر زبانه روان دی وکړ اختیار کړ دا خبره نه مسلمان نه د الله سره هر ټیم تعلق ساتي مسلمان باندې راضی دی د پاره الله او جماعت رجوع کی زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لعلهم یرجعون الله فرمای فساد مکاو په سمندر کې پوهچه کې هغه دې د پر راضی په سبب یو خدا دې چې راضی نو په سبب د ګنا باندې راضی دویم څه د پر راضی الله وی چې دې خپل رب ته رجوع کې نابت اختیار کی نو لاول په نابت اختیارینا توجه دې دې کو وخت دې توجه لړشی نو بیا احسان فراموشو کې او بیا د الله سره روان کې چې کله ته الله مصیبت وجد کی بار هم موږ استاد لپاره آیاتونه مشرکانو لپاره کې زمونږ استاد لپاره کې دا سبق ولویتبع الحق والله وکچره تابش حق هوا هم د خواہشات ددی لفسدت السماوات ونحما خراب بج اسماننا والارض وزمکا ومن واسوکو فیهن جدی کدی بل اتیناهم اللہ بل کدا سندا اتیناهم من دیت ورکڑ دی بی ذکرهم ذکر دی تذکرہ دی چا قرآن دی پدی کدی دی شرافت بیان دی فهم پس دیان ذکرهم دی ذکر خپلنا موردونا مخلون کدی اعراض کون کدی ام تسالهم یا تغالدین خرجن سمزدوری سپیسی سپیس دا غید وجی ایمان نرالی ندا سمددا دا سببم د ایمان د پر مانع نه ده فخراج ربک پس ثواب در ربستا خیر ډیر بهتر دی پیغمبر او هو د الله تعالی خیر الرزقین ډیر بهتر دی رزق ورکونکو کې و انک او یقینا ته چې لا تدعوهم خامخه بلی دیل رب لا لچ او ایوزا الى صراط مستقيم لار برابر تا وان الذين يكنوا كسان لا يؤمنون بالاخره چی من راوړي اخرت باندې ان صراط دلار برابر نه لنا کیبونا خامخا مایل کی دن کی دی بل طرف تا کاغذ چلی دن کی دی یا ترس کون کی دی ان صراط دلار برابر نه لنا کی بونا سایت کون کی دی ولو رحمنا الله وکچر من رحم کو دی باندي وکشفنا ولری کو دینا ما شه بیم چې دی په دی باندي من ذرند سکس ما تکلیف نا او محکمه ته ویل وکحت په الله را واستو نو بازو معنا کحت کړی دا من ذرند کحت نا او الله کړیو بیا هغه کحت دی نبی اسلام لرالو او نبی اسلام ته در رحم او رشتہ دارے وسیله ورک چه پیغمبر سره بدل کی قتل شو دا چې کم دی ناغم سپی او مرداري پرې دا به ختم شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیا دعا وکړو دین الله جل جلاله کحت لري یو واقع بلم نه بګی او به سبا وایو وکشفنا الله وی مونږ لري کو ما شه بیم چې دې بدی باندې من ذروند سکس ما تکلیف نه للجون خام خدیب داخل شي فی تو یعنی په سر کې شیخ پلو کې یا مهونا حیران او سرګردانا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا سنا بتران نصیب کین الله بارک نصیب کین یا حد سنا سدین کریم ته مونږ د ظلمین ایران نصیب کین زلمینه نه نصیب کی الله په دې دلایل باندې په دې قران باندې زموږ سینې ګلو کې الله تعالی دې شو صلی الله علیه وسلم